मीमांसा दर्शन की 305वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 7वें अध्याय का दूसरा पाद हम देख रहे हैं। दूसरे पाद का प्रारंभ भूमिका हमने कल की थी। पिछले पाठ में से किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम, पृष्ठ संख्या 2066। यहाँ सूत्र में शब्द आया है प्रकृति राग्रायणे, यहाँ आग्रायण क्या है? वैसे तो आग्रायण कर्म है, तो आग्रायण पात्री भी होती है, एक स्थाली, आग्रायण स्थाली होती है जिसमें कि सोम का रस लिया जाता है, लेकिन यहाँ तो ये कर्म का ही वाचक है। और ये विश्वदेव के अंतर्गत है? विश्वदेव के अंतर्गत तो नहीं, इन्होंने कुछ खोला नहीं है, मिला भी नहीं। आचार्य बड़े स्रोत यज्ञ नाम संक्षिप्त परिचय पुस्तक लिखित अस्ति विश्वदेव से अस्ति आग्रायण। ठीक है, तो कौन से पृष्ठ पर? दो सौ सत्ताईस होने चाहिए। दो सौ सत्ताईस पर तो नवसश्रेष्ठी लिखा है इन्होंने। 227 पृष्ठ पर जो आग्रहण है, देखिए ये क्या राजसूय है। राजसूय में 5 इष्टियां होती हैं। ये जो प्रसंग है ना राजसूय, राजसूय में 5 इष्टियां हैं, तो 5वीं है चतुर्दशी को आग्रहण इष्टि की जाती है। इसकी विधि नित्य आग्रहण नवसश्रेष्ठी के समान है। यानी एक तो आग्रायण इष्टि ये राजसूय में है, चतुर्दशी को 5वीं इष्टि है, ये तो विकृति रूप है। और जो नित्य आग्रायण है ये तो राजसूय, ये तो काम्य इष्टि, काम्य में जाएगा, काम्य कर्म है। और ये जो इसकी विधि नित्य आग्रायण यानी नव सस्यष्टि के समान है। इस इष्टि में इंद्राग्न पुरोडाश दूध में पकाया हुआ वैश्वदेव चरु तथा द्यावा पृथ्वी ये एक कपाल पुरोडाश होते हैं और बछड़ा दक्षिणा होती है। बौधायन आदि ने 8 इष्टियां बताई हैं। अन्यत्र अपि लिखितम् अस्ति अस्मिन् एव पुस्तके। तो है तो इष्टि कोई कर्म है ये, लगभग ये कौन सा वाला ले रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। तो राजसूय उसमें 4थी इष्टि, और एक नवसस्येष्टि, 193 पृष्ठ पर यहां भी जो लिखा है ना, यहां आग्रायण मित्रावरण शुक्र मंथि आग्रायण तीन अतिग्रह उक्ते तथा ध्रुव, इसका उपयोग तृतीय सवन में होता है। ये जो है ना आग्रायण नवसष्टी, ये मीमांसा 12-2-34 से लेकर 37 में भी आया है, पुस्तक तो नहीं होगी किसी के पास अभी। नित्य आग्रायण आग्रायण ये जो नवसष्टी है इसका वर्णन मीमांसा 12-2-34 से 37 इन सूत्रों में मिलता है, देखना होगा इसको। तो सामान्य रूप से इष्टि तो हम कह ही सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। और इसी सूत्र में जो आगे ये दो हेतु दिए हैं, सर्वहोम और अपरिवृत्ति दर्शनात्, यहाँ ये जो सर्वहोम हेतु है ये नीचे जो वाक्य दिया है इसमें से केवल लिंग के आधार पर देख रहे हैं, क्योंकि विधि में तो इसका निषेध किया हुआ है कि यत सर्वहूतम करोति सातु एका परिचक्षा। फिर से बोलिए प्रश्न को। सर्वहोम जो हेतु दिया है सूत्र में, ये नीचे जो वाक्य दिया है उसमें से लिंग के आधार पर देख रहे हैं, क्योंकि यदि विधि के अनुसार देखें तब तो यहाँ निषेध है कि जो सर्वहूतम यत सर्वहूतम करोति सात्वे का परिचक्षा, उसकी निंदा की जा रही है, अर्थात सर्वहोम नहीं होगा। पर यहाँ सर्वहोम को हेतु बना रहे हैं, तो ये लिंग के आधार पर केवल बना रहे हैं। लिंग के आधार पर कैसे? और यहाँ जो ये तीन हेतु कुल लिंग कैसे जी, यहाँ कुल जो इन्होंने तीन हेतु बनाए हैं सर्वहोम अपरिवृत्ति और अवृत्ते सकृत द्वयवदान, ये तीनों ही अग्रण इष्टि में होते हैं। नहीं, तीसरा तो ये तो अवृत में होता है। तीसरा तो आग्रहण में तो केवल इतना है सर्वहोम और अपरिवृत्ति दर्शनात, ये देखी जाती है वहां, कथन मिलता है उसका, कथन मिलता है यत सर्वहूतम करोति सातु एका परिचक्षा। तो सर्वहोम देखा गया बस इतना है, हुतो अहुता पर्यावर्तते उसका परिवृत्ति का दर्शन हुआ, साद्वितीया ये दूसरी परिचर्चा, अज्यस्यैव द्यावा पृथिव्यौ यजेत। वहां भी धर्म देखे जाते हैं, इस दृष्टि से संकेत लिया है इन्होंने केवल। हाँ बोलिए। यदि ये सर्वहोम होता नहीं है, इसकी निंदा की जा रही है और केवल वाक्य से लिंग देख रहे हैं, तो जैसे ये आग्रायण में त्रुटि पूर्वक हो जाने पर, क्योंकि हो गया है तो निंदा है, ऐसे तो ये कहीं भी हो सकता है, फिर ये हेतु के रूप में कैसे प्रस्तुत होगा कि आग्रायण में देखा जाने पर? वो तो कहीं भी देखा जा सकता है, उसका निषेध कर रहे हैं ना। इन्होंने निंदा ही अर्थ किया है यहां पर परिचक्षा का। निंदा अर्थ कर रहे हैं तो ये तुम्हारे को विपरीत पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें विपरीत भी है, नीचे निंदा तो दोनों की है, सर्वहूत की भी और पर्यावर्तन की भी। उन्होंने लिखा है कि नीचे हिंदी में, इस आज्य भाग विधिपरक वाक्य में आच्यस्यैव द्यावा पृथिव्यौ यजेत इति, इस वाक्य में एक कपाल से प्राप्त सर्वहोम और अपर्यावृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, तो एक कपाल की प्रकृति वैश्यदेव, तो ये धर्म वहां से आ रहे हैं, तो वहां से आ तो रहे हैं लेकिन उसकी यहां पर निंदा करके रोका जा रहा है उसको। इससे क्या प्रारंभ कि उनकी प्राप्ति यहां पर है, प्राप्ति है और उसको करने की निंदा कही जा रही है। अगर प्राप्त ही नहीं होते तो होता भी नहीं, करते भी नहीं, तो निंदा की रोकने की बात ही नहीं, निंदा करके उसको रोका जा रहा है, वो प्राप्ति पूर्वक है। तो यहां प्राप्ति देख रहे हैं उसकी, वहां से प्राप्ति हो रही है। यत सर्वहूतम करोति सातु एका परिचर्चा, वहां एक कपाल में सर्वहूत है वैश्यदेव में, वहां से यहां पर इन्होंने लिखा भी है ना यहां नीचे कि सारे धर्म वहीं से आ रहे हैं। आगे देखो, आज्य याग विधि परे वाक्य, ये आगे जो कहा ना आज्य से वावा पृथ्वी हुई जे, तो ये करें यहां पर उसकी जगह पे, तो आज्य याग विधि परे वाक्य एक कपाल से सर्वहोम सर्वहोमम अपर्यावृत्तिम च प्राप्ताम दर्शयति, इससे उसको दर्शाता है। एतस्मा दर्शनात्, अब देखिए इसमें क्या है कि सर्वहोमम और अपर्यावृत्तिम च, ये दो शब्द यहां पर पढ़े गए हैं। सर्वहोम की निंदा की गई और पर्यावृत्ति की भी निंदा की गई, तो सर्वहोम को दिखा रहे हैं तो यहां पर पर्यावृत्ति को भी दिखा रहे हैं, ये आना चाहिए था, पर यहां यह अपर्यावृत्ति लिखा हुआ है इन्होंने। हिंदी में भी यही है, विधि परक वाक्य में एक कपाल से प्राप्त सर्वहोम और अपर्यावृत्ति को दर्शाता है। या तो ये जो सर्वहूतः पर्यावर्तते, यहां पर अपर्यावर्तते होना चाहिए, इन्होंने लिखा है हुत अहुत पर्यावर्तित होता है, हिंदी में यही लिखा है पर्यावर्तित होता है, उस दृष्टि से ये विपरीत है, इसमें स्पष्टता नहीं है। तो वहां से वो वहां से प्राप्त हो रहा है, ये इससे संकेत ले रहे हैं, वहां से प्राप्त हो रहा है वो धर्म, वहां से यहां आ रहे हैं। और इसमें जो ये आग्रायण के अंदर अवभृत, इसे आग्रायण के बाद है अवभृत में द्वयवदान का वचन होने से, आग्रायण तक तो सर्वहोम नहीं करना है और पर्यावृत्ति करनी है, नहीं पर्यावृत्ति भी नहीं करनी है आग्रहण में, तो इसमें तो पर्यावृत्ति करनी है नहीं करनी है, यहाँ तो अपर्यावृत्तिम च प्राप्ताम दर्शयति जी, अपर्यावृत्ति प्राप्त है, यदि अपर्यावृत्ति प्राप्त है तो यहाँ उसको नहीं करना है तो यहाँ पर पर्यावृत्ति होगी, बदलेंगे, जबकि मूल में लिखा है हुतो हुता पर्यावर्तते साद्वितीया साद्वितीया परिचक्षा, तो उसकी निंदा है, तो ये तो परस्पर विपरीत है, देखना पड़ेगा इसमें मूल में क्या है, भेद हो सकता है। अन्य प्रश्न है पृष्ठ संख्या 2065 पर भाष्य की चौथी पंक्ति मध्य से वरुण प्रघासिकस त्वधर्मकः। यहाँ वरुण प्रघास को अधर्मक यानी धर्म रहित बताया है और पृष्ठ संख्या 2067 पर दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति मध्य से वहां कहा है वारुण प्रघासिकस्य ये धर्म वैशेषिका अप्राप्ता तेषामति देशो अर्थवान। ये सिद्धांति का कथन है वो पूर्व पक्षी का है। सामान्य रूप से पूर्व पक्षी ने कहा होगा कि अधिक धर्म तो वहां बताए नहीं गए हैं तो वहां से नहीं आएंगे। एक तो है कि सिद्धांती भी जो आगे कह रहा है वारुण प्राकाशिक जो धर्म है जो विशिष्ट है वो आएंगे। पूर्व पक्षी सामान्य रूप से कह रहा है कि सामान्य धर्म जो अधिक होते हैं वो तो यहां कुछ कहे नहीं है, एक दुख के कहे गए वो नहीं होने के बराबर है, तो जहां धर्म कहे गए वहीं से प्रकृति से ही लिए जाए उस रूप में हो सकता है इसने कहा होगा पूर्व पक्षी ने। और कोई इतर शब्द विषय किंचित प्रश्न इच्छा यथा यह वार्तावत तो इतर शब्द से अर्थ अन्य भवति स तो सन्निहितो भवितुमर्हति असन्निहितो भवितुमर्हति यथा कश्चित वदति भारतीयाः श्रेष्ठाः इतरे निकृष्टाः तो तत्र तो सन्निहित असन्निहित न भवति सर्वे एव भवन्ति भारतीयाः श्रेष्ठाः इतरे निकृष्टाः। निकृष्टा तो इतर है ना, जो इतर देश है जो सन्निहित है प्राप्त है ना जो दूसरे देश इस धरती वाले उन्हीं का कथन है, दूसरे लोकों वाले दूसरी पृथ्वी के लोगों का कथन नहीं है इसमें। तो अति व्याप्ति कुर्वन्ति नहीं नहीं ये सन्निहित का ही है नहीं सन्निहित का ही है कोई भारतीय भारतीय जब कहा तो एक देश का नाम आया अच्छा यू बताओ इस वाक्य में क्या दूसरे लोकों वाले प्राणियों का भी ग्रहण होता है ऐसा अर्थ आया था आपको? आपके मन में भी नहीं होगा। आप उसको पृथ्वी के ही दूसरे देशों यानी दूर दूर के देशों से आप तुलना करके कह रहे हो और उनको आप असन्निहित मान रहे हो तो सापेक्ष कथन ही तो होगा। जब आप भारतीय हैं दूसरे नहीं है मतलब दूसरे देश कौन से दूसरे देश? जिस लोक में पृथ्वी है जिस लोक में भारत है जिस उपग्रह पे भारत है उसी उपग्रह के जो अन्य देश है सन्निहित ही है। एवं तो ब्रह्म सत्य और अन्य सर्वम मिथ्या भविष्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या सर्वत्र एकमेव ब्रह्म अस्ति प्रखरांतर अस्तित्व दृष्ट्वा तो जब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या यदि ये वाक्य कोई बोल रहा है तो वैसे तो इतर शब्द है नहीं यहाँ पर ठीक है। आप इतर शब्द के उदाहरण के रूप में तो इसको प्रस्तुत नहीं करेंगे लेकिन अगर लें भी तो कि ब्रह्म सत्य है तो इतर इतर मतलब सन्निहित जो हमें प्राप्त है और जो जो भी चीजें हैं जो हमारे को दिखाई देती हैं पहाड़ नदी आदि भवन आदि वृक्ष आदि उनकी दृष्टि से कह रहा हूं वो अगर कहें तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है तो जगत कौन सा? जो जगत सन्निहित है जो दिखाई दे रहा है हमारे को लेकिन इतर शब्द नहीं है यहां पर। लेकिन आप इतर शब्द की व्याख्या के लिए नहीं बोल रहे हो इसको ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ठीक कह रहा हूं यथा भवन्तः व्यापकम कुर्वन्ति तथा दृष्ट्या शनैः शनैः यदि गमिष्यव ऐसा सिद्ध नहीं नहीं ऐसे नहीं मैं व्यापक कहां कर रहा हूं। आप ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को भी मैं सत्य सिद्ध कर दूंगा ऐसा अगर इसी शैली में चलता रहा हाँ उसी के अनुसार अगर इसी तरह चलता रहा तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को भी ठीक कर दूंगा भगवान न कर सके तो कौन करेगा? हम करूंगा। आप करोगे तस्मिन सही करो उसी शैली से कीजिए कीजिए संप्रति पाठ भवे देखो आप कर्तृत्व मेरा हटा करके अपने पे ले रहे हो लेकिन बात तो वही है कि आप जिस शैली से कर रहे हो उस तरह तो ये भी हो जाएगा मतलब उस शैली पे दोष दिखाया जा रहा है। व्यक्ति को बदल दिया है तो क्या हुआ? शैली तो गलत हो जाएगी ना। तस्मिन् विषये अपि अहं शङ्का समाधानं कर्तुम् इच्छामि परन्तु पाठेन तत्र भवति। किस विषय में? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हाँ तो ठीक है, उस वाक्य को एक अलग दृष्टि से देखेंगे तो ठीक भी है, अलग भिन्न दृष्टि से देखेंगे तो वो गलत भी है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मतलब ब्रह्म ही है, उसी का अस्तित्व, बाकी किसी का अस्तित्व नहीं है, ये करेंगे तो ये तो वाक्य गलत हो जाएगा। वाक्यार्थ बोध कौन सा ले रहे हैं? क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है, हमेशा सत्य रहता है, अटल रहता है, विद्यमान रहता है, और लक्ष्य है वो हमारा, उसी में हमारा वास्तविक सत्य कल्याण है, वही सत्य उपदेश करता है, तो ठीक है। जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है, बदल जाता है, उसमें जो हमें सुख दिखाई देता है वो दुख मिश्रित है, ये उसका मिथ्यात्व है। हम सोचते हैं कि दीर्घ काल स्थायी होगा, वो उतना नहीं रहता है, हम जैसी अपेक्षा रखते हैं। और परमात्मा के यहां पर जैसा आनंद है तो आनंद है, उसमें दुख मिश्रित नहीं है। इस तरह से आप ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की व्याख्या करोगे तो ठीक है, वो तो वाक्यार्थ बोध ही बदल दिया। वाक्यार्थ बोध बदल दिया तो सही गलत होगा, अब उसमें वाक्य सही गलत तो अलग बात हो गई, कर सकते हैं। भाई ये जो सन्निहित असन्निहित की बात है, ये मैंने थोड़ा ना कही है, तो भाष्यकार कह रहे हैं ना, सिद्धांती कह रहा है इस बात को। प्रश्न नहीं, प्रश्न मैं कहां कह रहा हूं कि उस पर प्रश्न आपका नहीं है, प्रश्न तो उस पर है। तो जब वो गलत सिद्ध हो तो ही तो उसको गलत मानेंगे, अपेक्षा से सन्निहित असन्निहित होता है कि भाई भाई आगे कब आओगे आप ऋषि उद्यान में, बोला अगले ऋषि मेले पे जा रहा हूं, वो सन्निहित ही है। अब सन्निहित है तो, और इसी तरह से वर्तमान सामीप्य वर्तमान वधवा जो हम समीपता बोलते हैं, सन्निहितता बोलते हैं, वो कितनी बोलते हैं, कितनी होनी चाहिए बताओ, कितनी होनी चाहिए? ऊर्ध्व मुहूर्ति है, ऊर्ध्व मुहूर्ति थी मुहूर्त अधिकम न स्यात्। फिर से बोलिए, मुहूर्तात अधिकम न स्यात्, एक मुहूर्त से अधिक नहीं हो, ये मतलब है वहां का। अग्रे भी अन्य सूत्राणि भवन्ति, आगे अन्य सूत्रों में ऐसे चर्चा है कि ऊर्ध्व मुहूर्त से अधिक न हो, एक एक मुहूर्त से ज्यादा कमा नहीं होगा, नहीं है उसी सूत्र में। अगले साल, अगले साल कोई विदेश जा रहा है, मैं अगले साल विदेश जा रहा हूँ, वर्तमान काल का प्रयोग कर रहा है भविष्य में, मैं अगले जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर रहा हूँ, वर्तमान के सामीप्य में है, हम किस पूरे जीवन को कह सकते हैं, वर्षों को कह सकते हैं, जा रहा हूं मतलब मुहूर्त में, विदेश जा रहा हूं मतलब एक मुहूर्त बाद जा रहा होगा तो ही विदेश जा रहा हूं ये कहा जाएगा। कुछ पढ़ने के लिए जा रहा हूं, सामीप्य शब्द से अभी अत्र व्यापकम भवत, किसका सामीप्य, सामीप्य हाँ वो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना, ये वर्तमान सामीप्य वर्तमान बदभाव, वहां सामीप्य या सन्निहित हम जो लेते हैं ये सापेक्ष होता है। हम वर्ष के, हम एक ऋषि मेले के बाद में एक ऋषि मेला, एक साल बाद एक दिवाली के बाद में दूसरी दिवाली, वो सन्निहित ही कहलाएगी, एक साल है तो भी इस बार दिवाली में ये कमियां रहेगी, अगले साल दिवाली में हम ये करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगले साल हम ये कर रहे हैं, अगले साल हम चंदा नहीं लेंगे, अगले साल हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, इस बार दिवाली पे हम ये कर रहे हैं, इस बार ऋषि मेले पे हम ये कर रहे हैं, छह महीने आठ महीने पहले भी ये कर रहे हैं बोला जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, और पीछे से भी कर सकते हैं, भूतकाल का भी ऐसा ही कर सकते हैं। विवक्षा के ऊपर है वो, हम कितनी सीमा को करते हैं कोई निश्चित नहीं, ऐसे ही यहां पर भी होगा। आपको अड़चन इसलिए आ रही है कि आप बहुत स्थिर हैं, दृढ़ हैं, किसी उतने तक ही, तो उतने तक ही हैं तो फिर बस फिर वहीं तक ही है, वो इधर उधर कोई जाता है तो वो आपको गलत लगता है। नहीं, हमने ये नहीं कर रखा है, हमने यू कर रखा है, हम मुक्त हैं, मुक्त हुए ये नहीं लगा रखा है। व्यापक दृष्टि नहीं है, वो तो प्रकृति ही है, व्यापक जितने दिखाई दे जाए उतना, कोई जबरदस्ती व्यापक थोड़ा ना कर रहे हैं, हाँ, व्यापक को हम संकुचित कर दें तब तो दिक्कत होगी। हटा दो, जितना है जितना दिखता है उतना दिखता है, ठीक है। वो कोई अतिरिक्त व्यापकता आरोपित थोड़ा ना की जा रही है यहां पर। आप उस वाक्य का कोई और अर्थ ले ही नहीं सकते। भारतीय श्रेष्ठ हैं, अन्य श्रेष्ठ नहीं है, तो वहां पर अन्य में आप किसको ग्रहण कर रहे हो बताओ? सन्निहितस्य असन्निहितस्य। कौन कौन सन्निहित कौन है? अन्य देश जना। अन्य देश के सन्निहित है और असन्निहित कौन है? दूर देश। कौन दूसरा? नहीं, अन्य देश के जो अन्य देश वाले हैं वो सारे के सारे आ गए इसमें। एक देश और दूसरे देश, बस। चलो दृष्टि भेद है, और कुछ? चतुर्पंचाश पृष्ठ संख्या। हाँ। 2054 अंतिमा पंक्ति, ज्योतिष तोमिकाश्च सन्निहिताः। अधस्ता द्वितीय पंक्ति अंतिम, ज्योतिष तोमिकाश्च सन्निहिताः। तत्र प्रश्न, यथा सर्वेषाम् अभिचार यागानाम् सेन याग प्रकृति भवति। सर्वेषाम् अभिचार यागानाम् सेन याग प्रकृति भवति, तो सैव सन्निहितो भवितुम् अर्हति। ज्योतिष्टम् तो भिन्न रूपेण अस्ति, साप प्रकृति अस्ति, परंतु सन्निहित तो सेन याग एव स्यात्। पूर्व पक्षी है ना ये, ऊपर लिखा है ना शेन का, शेनोपि ज्योतिष्टोम पूर्व का। तो वहां भी शेन में भी वही आएंगे ज्योतिष्टोम के धर्म आएंगे, और औरों में भी वो चले जाएंगे, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। सन्निहित इसलिए भी है कि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इस दृष्टि से वो प्राप्त है वहां पर, और कोई प्राप्त नहीं है। सन्निहित तो सेन याग है वो भवितुम अर्हति, ये तो ही सब। सेन याग में कहां से आएंगे? तत्व भिन्न बात है, सेन याग ज्योतिषमा तो आगछन्ति तथा पुनः अत्र आगमिष्यति, तो परंपरा बहुत है, तो सब वहां तो है ही नहीं ना। ज्योतिषमा तो दूर अभूत और सन्निहित तो सेन याग है वो अभूत। देखिए, पहला उत्तर तो मैं दे ही चुका हूं कि ये पूर्व पक्षी का है, इसलिए आगे कोई ज्यादा बात कर नहीं सकते कि ये कोई, और उसको मान करके भी करें तो ये सन्निहित तो अगर सिद्धांत पक्ष में भी बन रहा है तो कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं सन्निहित तो हमें सन्निहित मान लेने चाहिए। हाँ, अष्टपंचाशत। प्रथमा पंक्ति, चातुर्मास्यानाम वैश्वदेवे पर्वाणि अग्ने आदिनी हविंसी पर्वणि। तो पर्वणि इति किम हविंसी एव पर्वणि भवन्ति वा हविंस हवि? वैश्वदेव, वैश्वदेव पर्व है, वैश्वदेवे पर्वणि ये एक है। अतः वैश्वदेवे तो सप्तमी अंतम अस्ति, पर्वणि तो प्रथमा अंतम अस्ति। पर्वणी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। हाँ, वैश्वदेवे पर्वणी आग्नेयादीनि हविंसी। अंतिमा पंक्ति अस्मिन् पृष्ठे, हाँ, यथा पंपाकुलाय प्रतिमाश्च वृक्षा इति। पंपाकुलाय प्रतिमाश्च, इकट्ठा है ये। अत्र प्रश्न, किमत्र केवल अर्थवाद से उदाहरण दीयते उत विधेर अभी अर्थवाद का केवल अर्थवाद से केवल अर्थवाद का अतिदेश किया जा रहा है, इसी का उदाहरण दिया है। तो पूर्व पक्षी न तो पक्ष अस्ति केवल अर्थवाद से तो पूर्व पक्षी एवं पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो सिद्धांति ने पूछा था ना कि कथम पुनर् अर्थवाद मात्र से अतिदेशो भवति, अर्थवाद मात्र का अतिदेश कैसे होता है, यानी नहीं हो सकता। तो इसलिए पूर्व पक्षी उसको बताने के लिए उदाहरण दे रहा है जैसे यहां पर होता है, समान माप के होते हैं, उसके जैसे होते हैं। यहां कोई विधि नहीं की जा रही है, ये ऐसे होने चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कुछ नहीं, बस वो वैसे होते हैं। अर्थवाद का अतिदेश है, जैसे वो श्रेष्ठ हैं वैसे एक पंक्ति में हैं, समान आकार के हैं इत्यादि, जो जो भी हम कुछ वहां की प्रशंसा देखते हो वो यहां पर लाई जा रही है, बस अर्थवाद का प्रशंसा का अतिदेश किया जा रहा है। नहीं, ये तो कश्मीर जैसा है, ऐसा जब कहेंगे तब क्या किया हमने, ये इसको कश्मीर जैसा बनाना है, नहीं ये है जैसा है, कश्मीर जैसी सुंदरता यहां पर भी है, बस उस अर्थवाद का अतिदेश, ये उस जैसा है, अर्थवाद का अतिदेश है, प्रशंसा होते हुए वहां पर उस जैसा बताया जा रहा है। हाँ, 61 पृष्ठ संख्या 2061 अष्टादश सूत्र से चतुर्थी पंक्ति, यत्तु विधीनाम हविर्भिः संबंधो नास्ति इति, अस्य उत्तरम दीयते अग्रे, विधेय विधायक संबंधो नास्ति, उपकार लक्षण संबंधो भविष्यति, अत्र कथम भेद क्रियते सिद्धांतिना तन्नज्ञाय। उपकार लक्षण संबंध कैसे है ये, तो उन्होंने आगे पूछा, कह उपकार है, तो यद एषाम अंगानी विदधति, ये हवियों के अंगों को धर्मों का बोध कराते हैं। ये जो वाक्य है विधि वाक्य, इन विधि वाक्यों का पहली बात तो हवियों के साथ में संबंध नहीं है, ठीक है, ये पूर्व पक्षी ने कहा, जिन्होंने कहा कि विधेय विधायक संबंध तो नहीं है, मतलब ये जो वाक्य हैं विधि वाक्य, ये हवियों का विधान नहीं कर रहे हैं, हवियों का विधान नहीं कर रहे हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन उपकार लक्षण कि ये विधियां हवियों का उपकार तो कर रही है, ये विधियां हवियों का उपकार कर रही है। निषेध किस बात का, कि ये विधियां हवियों का विधान नहीं कर रही हैं, लेकिन ये विधियां हवियों का उपकार कर रही हैं। वो क्या उपकार है, कि इनके अंगों का विधान करती हैं, इन हवियों से संबंधित जो और छोटे मोटे कर्म हैं उनका ये विधान करती हैं, तो इस तरह से ये सहायक हैं, उपकार लक्षण संबंध तो है इनका। त्रिषष्टी द्वितीय पंक्ति, इतरस्य हविषः अर्थेन भविष्यति, दक्षिण वैहारिकस्य मारुत्याख्यस्य। अत्र मम प्रश्नः कि दक्षिण विहार तस्यैव अंगो अस्ति वा भिन्नम अस्ति, उसी के अंतर्गत है, वरुण प्रकाश से भवति वा भिन्न से, उसी का ही होगा। तो पुनः तो यथा पूर्व पक्षिणा आक्षिप्त कि वरुण प्रकाश से अग्निम मंथति प्रसुवो भवन्ति, तो एतेषां विधानम निरर्थकम्, तस्य उत्तर रूपेण सिद्धांतिना दीयते, यदि तस्यैव भाग नहीं, ये जो जिन हवियों की, पांच हवियों की, पंच संचरण हवियों की बात की जा रही है ना, उनसे अतिरिक्त हैं ये, है तो उसी में ही मानना, तो उसी में पड़ेगा, लेकिन ये पंच संचरण हवियों से संबंधित नहीं है, बात वहां की थी, अन्यों में है ये, दक्षिण बैहारिक जो मारुताख्य आमिक्षा वहां पर होगी वहां पर लगेंगे ये। आचार्य वर्य षष्ठी पृष्ठ संख्या तत्र अंतिम परिच्छेद, पूर्व पक्षिणा उच्यते यदि वरुण प्रकाश अपि केचित वैश्वदेव का धर्म विधीयन्ते। एक मिनट, कहाँ पढ़ रहा हूँ, षष्ठी पृष्ठ संख्या द्वितीय परिच्छेद, अपि च वरुण प्रकाश अपि केचित वैश्वदेवी का धर्म विधीयन्ते। अर्थात अतिदेशन न भवती इति पूर्व पक्षी अभिप्राय, अतिदेश नहीं होता है। तो यथा अग्निम मथनती प्रसुवो भवन्ति तेषाम अतिदेशन विहितानां पुनः अनर्थक्यं स्यात्। पुनः अस्य उत्तरं तु न भवितुमर्हति। तत् इसका उत्तर यद् पृष्ठं पूर्वं 63 पृष्ठ संख्यायां नहीं, यहाँ जो था ना ये जो विहित आमनानात इति चेत, ये जो 20वां था ये 2060वें पृष्ठ पर यहीं पर ही है ना, इसी का ही तो उत्तर दे रहे हैं। ये विहित का आमनान जो ये कथन किया गया ना, तेषाम अतिदेशेन विहितानां पुनर आमनानं अनर्थकम स्यात्, ये जो आक्षेप था उसी आक्षेप को इसने 20वें सूत्र में उठाया है कि वो अनर्थक हो जाएंगे, अनर्थकता को बता रहे हैं। तो उसके लिए सार्थकता कहा कि नहीं, इनके लिए तो नहीं है, पंच संचरण के लिए तो नहीं है, लेकिन दक्षिण व्यहारिक है उसके लिए हो जाएगा, सार्थक है ये, अनर्थक नहीं होगा। दक्षिण विहार तत्तु वरुण प्रकाश से अंगम अस्ति, और वरुण प्रकाश से अतिदेशन प्राप्यते इति सिद्धांति न पक्ष। अतिदेश प्राप्त नहीं होता है सिद्धांत, सिद्धांत पक्ष विश्व देवे ये धर्मा भवन्ति ते अतिदेशन वरुण प्रकाश से आगच्छन्ति। हाँ, तो पुनः अतिदेशन एव आगमिष्यन्ति पुनः पुनः पाठ। नहीं, यहाँ नहीं प्राप्त हो रहे थे ना, दक्षिण व्यहारिक में ये प्राप्त नहीं हो रहे थे। दक्षिण मेरा तो वरुण प्रकाश ये पंच संचरण है उसमें प्राप्त हो रहे थे, वहां के लिए हो गए। अब ये जो अतिरिक्त कथन किया गया, यहाँ प्राप्त नहीं हो रहे होंगे इसलिए यहाँ प्राप्त करवा दिए हैं, अतिदेश से प्राप्त नहीं हो रहे होंगे। यदि यहाँ भी अतिदेश से प्राप्त हो रहे होते तो फिर तो वो का वही प्रश्न होता जैसे आप कर रहे हो अभी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं था उत्तर देने का। जिस तरीके से उत्तर दिया जा रहा है उसी से पता लग रहा है कि यहाँ पर अतिदेश से प्राप्त नहीं थे वो, और इसलिए वो कथन से वहां लग जाएंगे और ये कथन भी सार्थक हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण सिद्धांत भी होता है ना, सीधे सीधे यहां नहीं लिखा है क्योंकि जब वहां दोष दिखा रहा है ये पूर्व पक्षी, तो वैसे ही दूसरी जगह सिद्धांती थोड़ा ना बोल देगा जहां वही दोष उत्पन्न हो रहा हो, जहां वो दोष नहीं उत्पन्न हो रहा है वहीं कहेगा यहां अतिदेश से ये प्राप्त नहीं हो रहे थे, ये अधिकरण सिद्धांत मान के ही नहीं तो ये वचन ही संगत नहीं होगा ना। एक होता है कि हम इन्होंने जो कथन किया है उसके अनुकूल बुद्धि बना करके सोचें, ठीक है, जैसा इन्होंने लिखा है शास्त्र में लिखा है वो कैसे संगत हो ये मान ये सोच करके हम बुद्धि चलाएं, और एक हम ऐसे चलाएं कि अपना जो बुद्धि है उसके अनुसार लेते हुए कि ये तो हो ही नहीं सकता है, हमने कल्पित कर लिया कि यहां पर भी अतिदेश प्राप्त होगा। कैसे कल्पित कर लिया, इनके वचन से ही पता लग रहा है कि यहां पर कल्पित नहीं कर सकते। स्थूल निखन न्याय दार्ध्यार्थम, हाँ तो ठीक है, आप कीजिए स्थूल निखन तो इसमें कौन सी नहीं बात हो गई, तो तस्य अंग निश्चित था, निश्चित था फिर भी संशय किया, ठीक है चलो। अस्मिन् एव पृष्ठे चतुर्थ अधिकरणस्य प्रथमा पंक्ति वैश्वदेवे एक कपाल आमनातः, पुनः अग्रे वरुण प्रकाशे स्वपि काय एक कपाल तत्र अपर इंद्राग्न द्वादश कपाल, पुनः साकमेदे अपि इंद्राग्न एकादश कपाल, वरुण प्रकाशे अपि इंद्राग्न वर्तते साकमेदेषु अपि इंद्राग्न वर्तते, पुनः अतिदेशस्य आवश्यकता भवति। अतिदेश की आवश्यकता क्यों है, उसमें वर्णन धर्म सारे कहे नहीं है ना, केवल इतना सा लिखा है कि एक कपाल होगा, लेकिन उसकी इति कर्तव्यता क्या है, वो एक कपाल के और कौन से धर्म होंगे वो सब तो नहीं लिखा है ना यहाँ पर। अत्र अस्ति ना इंद्राग्न द्वादश कपाल अत्र इंद्राग्न एकादश कपाल, नहीं ये तो इंद्राग्न पुरुडाश द्वादश कपाल एकादश कपाल हुआ, लेकिन कपाल के साथ साथ पुरुडाश बनाते समय और जो जो धर्म होते हैं, ठीक है, कुट्टन से लेकर के तो ज्योतिषनुमा वही कह रहे हैं ना, तो वो तो वो वहां से आएंगे ना। अत्र तो विषय अस्ति साकमेदीय इंद्राग साकमेदीय इंद्राग्न एक कपालयो, अत्र तस्मिन् विषय न अन्य धर्म विषय चर्चा नास्ति। इसमें साख में दिए जो इंद्राग्न है और एक कपाल है उसमें सार्थवाद विधि कांड का अतिदेश हो रहा है, अर्थवाद सहित विधि कांड का यहाँ पर अतिदेश हो रहा है। अन्य धर्म विषय तो न वक्त मराम नहीं, ये अतिदेश कहां से प्राप्त होगा? प्रकृति से ही तो प्राप्त होगा, पूरे के पूरे का यहां पर प्राप्ति हो रही है। केवल अर्थवाद का अतिदेश है या तो सार्थवाद विधि कांड का अतिदेश है, तो सार्थवाद विधि कांड का अतिदेश है, ये इनका सिद्धांत है। जैसे पिछले अधिकरण में था पूर्व पक्षी ने, ये 2058 पर चौथी पंक्ति, तत्र किम अर्थवाद मात्रस्य अयम अतिदेश उत सार्थवाद कस्य सविधि कस्य कृत्नस्य कांडस्य इति। तो केवल अर्थवाद का है वो चीज यहां कहेंगे तो पक्ष में वही जाएगा केवल अर्थवाद, और उस सिद्धांत पक्ष में जाएगा सार्थवाद विधि कांड का अतिदेश है, तो वहां से चीजें तो आएंगी। यहां पर विश्वदेवात भविष्यति वा ज्योतिष्टमात भविष्यति, वैश्वदेव एक कपाल से प्राप्त हो जाएगा। ये जो इन्होंने आगे लिखा है ना 2064 पर, एतत् ब्राह्मण इंद्राग्ना, एतत् ब्राह्मण एक कपालो, यत् ब्राह्मण इतरश्च इतरश्च, उसी ब्राह्मण वाला होगा। तो ये जो कथन हुआ उसी ब्राह्मण वाला होगा, तो उस ब्राह्मण के सार्थवाद और जो भी विधि कांड है उस सहित आएगा। हाँ, ये वैष्णुदेव की जगह वरुण प्रघास से गृहित होने चाहिए, जैसा पांचवा अधिकरण में कहा है। साथ में भी है जो एक कपाल है उसमें विशेष विशेष जो लेने साकमेद में, हाँ घास के एक कपाल के धर्मों का अतिदेश होगा, वैष्णुदेव से नहीं होगा ये, वो तो वैथावत प्राप्ति ही है। हाँ, इस वचन से ठीक है, इस ब्राह्मण वचन से जो प्राप्त होंगे वो वैष्णुदेव वाले नहीं होंगे। साकमेद में वरुण प्रकाश वाले आएंगे। अगले अधिकरण में लिया है ना इस व्रत को, अगला अधिकरण इसी से संबंधित है। तो वरुण प्रकाशी के एक कपाल के धर्मों का अतिदेश होगा अगले अधिकरण में जो लिखा है ना। ठीक है, तत्र प्रश्न, वरुण प्रकाश तो एक कपाल नास्ती है, वो तत्र तो द्वादश कपाल वर्तते, एक कपाल भी है वहां पर, काय एक कपाल, चतुर्षष्ठी पृष्ठ, एतद् ब्राह्मण इंद्राग्न द्वितीय पंक्ति, एतद् ब्राह्मण इंद्राग्न, एतद् ब्राह्मण एक कपाल, यद् ब्राह्मण इतर इतरश्च, तस्य अभिप्राय न ज्ञायते। हिंदी भाषा में लिखित अस्ति परंतु इसी ब्राह्मण वाला ये इंद्राग्न कपाल होगा, ये इंद्राग्न कपाल, इंद्राग्न जो है ये इसी ब्राह्मण वाला, ये कुछ सन्निहित जो भी है उसको कह रहे हैं, जो ब्राह्मण पीछे आया है उसी को वही यहाँ पर भी होगा। दो मध्य संबंध होते ना के न, हाँ अस्य के न संबंध न, ये इसका साकमेद का जो है पीछे वरुण प्रकाश से जुड़ेगा। इंद्राग्नो द्वादश कपालो था, यहाँ पर इंद्राग्न एकादश कपाल है, लेकिन धर्म वहां से आ जाएंगे। इसी तरह से वहां काय एक कपाल कहा गया था, यहाँ पर वैश्वकर्मणा एक कपाल आई थी, तो वो ब्राह्मण पीछे वाले वरुण प्रकाश के ले लेने चाहिए। और कोई? आचार्य जी पृष्ठ संख्या 2060 पर भाष्य के ऊपर से तीसरी पंक्ति हव्युषाम सन्निहिता अर्थवादः, तो और फिर इसके बाद भी उन्होंने जो एक वाक्यता दिखाई है हवि की और विधि की, तो ये कौन से वाक्य से ये देख रहे हैं? ठीक है, यहां नहीं कहा वार्तरक धानी वा एतानी हविंशी इति अर्थवादः, 2059 के ऊपर जो लिखा है ना, के पुनर्विधया के अर्थवादः, ये जो अर्थवाद विधियां लिखी हैं और फिर अर्थवाद है कि वार्तरक ज्ञानी वा एतानी हविंशी इति अर्थवादः, तो उसके साथ में पढ़े हुए होने से वो उन्हीं के साथ में जुड़े जाएंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है ये जो हवियां हैं ना, वार्तरक ज्ञानी वा एतानी हविंशी, हवियों के बारे में ही कह रहे हैं, तो हवियों की जो सन्निहित हवियां हैं और हवियों के पास में ही ये अर्थवाद पड़ा हुआ है। क्या और जी, अगर विधि के बिना केवल अर्थवाद का अगर हम अतिदेश करेंगे, विधि के बिना अगर हम केवल अर्थवाद का अतिदेश करेंगे, जैसे कि उदाहरण आप बता रहे थे कि कश्मीर के समान ये सुंदर है, कुछ भी अपन जैसे अर्थवाद करेंगे वहां पर, तो सिर्फ वहां पर तो प्रयोजन केवल और केवल फिर प्रशंसा मात्र ही होगा। वहां तो केवल प्रशंसा मात्र है, उसके लिए पूर्व पक्षी कह रहा था कि केवल प्रशंसा मात्र भी होता है, लेकिन अगर हम यूं कहें कि वहां तो बहुत इतना अच्छा है, या हम किसी को कहें कि ये कार्य बहुत अच्छा है, अभी हो नहीं रहा है वो, लेकिन ये करना बहुत अच्छा है, ऐसा कोई कहे, उसकी प्रशंसा करें, इसके लाभ ये हैं, तो वो करने की विधि वहां पर कही जा रही होती है नहीं अभी, लेकिन जहां वो अर्थवाद कहा जा रहा है वो तो यहां पर भी है, वहां पर तो है ही और यहां भी है, केवल कहा जा रहा है ये तो उस जैसा लग रहा है, अब ये केवल प्रशंसा है, अब यहां कोई विधि नहीं की जा रही कि आप यहां ऐसा कुछ करो, यहां है नहीं वैसा बगीचा और यूं कहें कि वो बगीचा बहुत सुंदर है, अब ये विधि के रूप में आ जाएगा कि उसका अभिप्राय यह है कि इसको भी आप सुंदर बनाओ, इसको भी अच्छा बनाओ। हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 267 में 6-7 2067 जी, इसमें भाष्य में जो सबसे ऊपर काले पंक्ति में जो अक्षर है लिखा हुआ है, इदमेव एक कपालस्य द्विरवद्यति इति तेन ज्ञायते नूनम अन्यत्र न द्विरवदानम्। तो ये जो अवभृत में ये वचन आया है, तो ये वैश्वदेव वाला, वैश्वदेव में जो अवभृत होता है उसमें आया है या फिर किसी दूसरे अवभृत में? सामान्य रूप से कहीं भी होना चाहिए जी, वैश्वदेव तो किसी इष्टि में किसी याग में अंत में किया जाएगा, मतलब वैश्वदेव वाले में ये जो अंतिम जो निगमन वाक्य है, तच्च एतत् सर्वं वैश्वदेवी के एक कपाले विहितम्, तो ये केवल अवभृत के लिए कहना चाह रहे हैं, अवदान के लिए, पीछे के लिए भी है। इदम एव एक कपालस्य द्विरवद्यति, यहीं पर ही दो करेंगे, अवदान का है यहां पर, दो अवदान का कह दिया, बस ये होना चाहिए, अवदान का तो वहां भी कथन है, अवदान यहां भी प्राप्त हो रहा है वैश्वदेव से, तो कपा ये पुरुडाशय, तो अवदान तो होगा ही वहां पर, लेकिन यहां पर कहा कि इसी में ही एक कपाल को वो दो बार अवदान करता है, एक कपाल पुरुडाश वहां पर भी है, ये विशेष कथन हो गया ना, सामान्य अवदान प्राप्त है, यहां पर दो अवदान की विधि कर दी, तो ये दो ही, दो यहीं पर ही होंगे और जगह नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अवदान दूसरी जगह पे भी होता है? होता है, तो दो नहीं होते हैं, इसी से मतलब ये विश्वदेव को प्रकृति सिद्ध करना चाह रहे हैं कि चूंकि अगर वहां से यहां प्राप्त हो रहा था अवदान, हाँ अवदान प्राप्त होता हुआ यहाँ विशेष कथन कर दिया गया। हाँ तो इससे मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि विश्वदेव दूसरे की प्रकृति है, ये हाँ बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और एक आचार्य वर्य अत्र सर्वम अस्ति तो यथा सूत्रे वर्तते आग्रायणे सर्वहोम अपरिवर्ति अपरिवृत्ति दर्शनात् एतेषाम् अपि सर्वेषाम् ग्रहणम् भविष्यति केवल द्विरवदानम् द्विरवदानस्य यदि केवल द्विरवदान से पुनः सर्वम कथम भविष्यति। देखिए इसमें नीचे विवरण में इन्होंने लिखा है तत्सर्वहूतम् करोति, ये तो अलग चीज हो गई। अच्छा हाँ, तो सर्व शब्द भी तो सापेक्षिक होता है ना, सर्व शब्द भी तो सापेक्ष होता है। ठीक है, ये सब चीजें जो जो कहना चाह रहे हैं ये धर्म उस रूप में, जो अंतर है परिवर्तन है वो छोड़ दो, बाकी तो है जैसे अवदान है तो अवदान ये सब चीजें वहां प्रकृति में कही गई हैं, वैष्णो देवी के एक कपाल में कही गई है। हाँ तो भाष्यकार ने उच्च सर्वम तो सर्वम तो केवल द्विरवदान मुक्त सर्वम तो न वक्त प्रतीयत केवल द्विरवदान केवल अत्र द्वीर अवदान से विषय चर्चा उससे उससे पहले भी जो चीजें कही गई है ना सर्वम भविष्य तदेव हाँ सबका ग्रहण होगा होना चाहिए सर्वहोमस्य और अपरिवृत्ति दर्शन। हाँ आग्रायण में सर्वहोम को दोष कहा गया है तो होम की बात प्राप्त थी, अब यहां पर सर्वहोम है उसको सर्वहोम की यहां बात प्राप्त थी यहां पर उसको निषेध किया गया। सर्व शब्द ने ग्रहण उनका भी ग्रहण होना चाहिए। आचार्य जी 1666 पृष्ठ में नीचे से जो तीसरी पंक्ति है हुतो हुतः पर्यावर्तते साद्वितीय तो इसमें क्या संदेह है या बताना चाह रहे थे स्पष्ट नहीं हुआ, अस्पष्टता क्या है? ये परिचर्चा की गई साद्वितीया परिचक्षा, ये निंदा हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो बदल देता है ये गलत है, बदल देता है वो गलत है। जैसे कि पीछे कहा सर्वहुतम करोति सातु एका परिचक्षा, सर्वहुत कर देता है ये दोष है, बदल देता है ये दोष है। इसका क्या मतलब हुआ कि पीछे से इसको यहां सर्वहूत नहीं करना चाहिए, यहां सर्वहूत नहीं करना चाहिए ये ना, और पर्यावर्तन नहीं करना चाहिए है? पर्यावर्तते का मतलब है पर्या मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। हाँ करना नहीं है मतलब हम जैसे आहुति दे रहे हैं हो जाना तो, होता हाँ। होता पर्यावर्तते हो गया। ठीक है, इधर उधर हो गया जैसा इन्होंने लिखा भी है, खैर युधिष्ठिर जी ने इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो पर्यावर्तते साद्वितीय ये परिचर्चा हो गई। अब जो आगे कहा आज्य याग विधि परे वाक्य एक कपालस्य सर्वहोमम अपर्यावृत्तिम च प्राप्ताम दर्शयति, सर्वहोम प्राप्त था तो सर्वहोम प्राप्त था लेकिन यहां पर सर्वहोम यदि करता है तो वो निंदा है, वहां पर भी प्राप्त क्या था पर्यावर्तन। ठीक है, अपर्यावर्ती तो नीचे लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा है हुतो हुता है पर्यावर्तते। जैसे सर्वहोम के लिए देखिए कि यहां एक कपाल का सर्वहोम प्राप्त था ये दिखाया जा रहा है, यानी प्राप्त तो था लेकिन यहां नहीं करना है, यहां करेंगे तो वो निंदा की बात हो जाएगी। तो इसी तरह से पर्यावर्तन को जब निंदा के रूप में कहा जा रहा है तो प्राप्त क्या था, क्या प्राप्त होना चाहिए जिसकी निंदा की जा रही है, है? आपसे पूछ रहा हूं दिलीप जी, अपर्यावर्तन क्यों? देखो पहले इसको देखो, आपको हेतु बताना होगा। जैसे कि ये वाला आपको समझ में आ रहा है कि सर्वहुत वहां से प्राप्त हो रहा था और यहां सर्वहुत कर रहे हैं तो निंदा हो रही है, ये हो गया। साध्य है कि साध्य है तो ये उसको कि तो आप हाँ भर रहे थे ना, तो उसी पे पहले प्रश्न उठाओ ना। हाँ, वही कहना चाह रहा हूँ। मतलब इस पंक्ति को इति आज्य भाग विधि परे वाक्य एक कपालस्य सर्व होम अपर्यावृत्तिम च प्राप्ता दर्शयती। ये प्राप्त थी, अब पीछे से प्राप्त हो रही है सर्व होम, ऐसा मान करके चल रहे हैं हम, पीछे से प्राप्त हो रही है तो प्राप्त तो थी लेकिन यहां करेंगे तो दोष आएगा, तो इसलिए उसका निषेध है। उसी शैली में पीछे से पर्यावर्तन प्राप्त है, पर्यावर्तन प्राप्त है तो यहां पर्यावर्तन करना दोष होगा। हाँ, पहले ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई जो कह रहा हूं, फिर नहीं तो वही समस्या आएगी कि क्या दोष है, बोल के बताओ। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यत सर्वहूतम करोति, यहाँ पर सर्वहूत करना दोष है, इसका मतलब दूसरी जगह पे दोष नहीं था। इसी प्रकार से यहाँ पर पर्यावर्तन करना दोष है, इसका मतलब दूसरी जगह पे पर्यावर्तन होना दोष नहीं था, ऐसा प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपर्यावर्तन कहा हुआ है, तो इसको जी ऐसे भी देख सकते हैं कि जो अन्यत्र भी अपर्यावर्तन ही करने के लिए कहा गया है, परंतु यहाँ पर अगर पर्यावर्तन हो जाता है तो वो दोष कहलाएगा। मतलब पर्यावर्तन सभी जगहों पे ही नहीं होना चाहिए, इसको अगर इस तरीके से देखें पर्यावर्तन कहीं नहीं होना चाहिए, यहाँ पर्यावर्तन है तो ये दोष हो गया। ठीक है, तो पीछे से प्राप्त नहीं था, प्राप्त नहीं था, पीछे से तो अपर्यावर्तन प्राप्त था और यहाँ पर्यावर्तन हुआ तो दोष हुआ, विपरीत हो रहा है यहाँ पर उस शैली में। ठीक है, नहीं अपर्यावृत्ति ही प्राप्ति थी ना पहले भी, पहले भी अपर्यावर्तन ही था, यहाँ पर उसको पर्यावर्तन होने पर दोष दिखा रहा है, इसका मतलब कि अपर्यावर्तन प्राप्त था, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये सर्व होम में नहीं लागू हो रहा है ना, उसमें नहीं लागू, तो ये तो एक शैली से करते हुए यहाँ पर दोष दिख रहा था, अगर यूं अलग अलग करेंगे तो ठीक है कि वहां सर्व होम प्राप्त था और यहां सर्व होम करते हुए कैसे प्राप्त था, ये भी लिखा है इन्होंने ना। चलो जो उदाहरण दो अलग तरीके से या तो लगेंगे, या तो सर्वहूत को भी हम अलग तरीके से समझ रहे हैं। इन्होंने लिखा है ना सत सर्वहूतम करोति, यत सर्वहूतम करोति इत्यादि वचन हमें यथावत रूप में उपलब्ध नहीं हुआ, परंतु इसी अभिप्राय को कहने वाला वचन शतपथ ब्राह्मण इसमें मिलता है। उसके अनुसार इसका तात्पर्य है कि सृष्टिकृत के लिए अवदान बिना किए एक कपाल पुरुराज को सर्वहूत करना पहला निंदा का स्थान है, तथा अग्नि में हुत व अहुत ही पुरोडाश पर्यावृत हो जाता है तो वह दूसरा निंदा का वचन, इससे बचने के लिए आज जैसे ही द्यावा पृथ्वी का यजन करना चाहिए। तो उस पक्ष में तो यूं कहना होगा दोनों को उल्टे ढंग से कि सर्वहुत भी पहले से प्राप्त नहीं था ये, लेकिन ये जो पंक्ति है ना नीचे वाक्य एक कपालस्य सर्व होम अपर्यावृत्तिम च प्राप्ताम दर्शयती, तो सर्व होम की प्राप्ति को फिर नहीं कह सकते, असर्व अपर्यावृत्ति तो प्राप्त थी वो संकेतित हो रही है, यहां प्राप्त हो रही थी और उसका भी यहां पर निषेध किया गया है, ये पर्यावर्तन नहीं होना चाहिए पर्यावर्तन को, तो इस दृष्टि से ये संगत हो जाएगा तो ये सर्व होम प्राप्त कैसे है, इसमें संदेह होने लगेगा। क्योंकि यहां जैसा युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि वहां पर भी सृष्टिकृत को अलग से लेना ही था, सर्वहोम कर देंगे तो सृष्टिकृत के लिए नहीं बचेगा, तो वो का वो यहां पर भी है, तो सर्वहोम प्राप्त नहीं था या तो यहां पर यह होना चाहिए कि सर्वहोम और पर्यावर्तन, सर्वहोम और पर्यावर्तन का निषेध वहां भी था और यहां पर भी उसकी निंदा दिखाई जा रही है, इसका मतलब है वो प्राप्त थे यहां पर इस रूप में। यानी न तो सर्वहोम करना चाहिए न पर्यावर्तन करना चाहिए, दोनों के लिए एक एक शैला होना, शैली से होना चाहिए, थोड़ा विचारनी है फिर भी। हाँ ओम। अच्छा जी, इस वाक्य की दृष्टि से इसी पंक्ति में देख रहा हूं मैं, आज्ययाग विधि परे वाक्य एक कपालस्य सर्वहोमम और अपर्यावृत्तिम च प्राप्ताम, ये जो प्राप्ताम स्त्रीलिंग है अपर्यावृत्ति के साथ ही जुड़ेगा शब्द, क्योंकि सर्वहोमम के साथ नहीं जुड़ेगा, मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है। सर्वहोमम नहीं, ये तो उत्तर के अनुसार से प्राप्ताम का प्रयोग हो जाता है ना, मतलब दो हो कथन तो जो बाद वाला शब्द होता है उसके अनुसार लिंग का कथन कर दिया जाएगा, लिंग के भेद के कारण आप कह रहे हो ना है? नहीं, आपका दोष तो यही है ना आपका, कि सर्व होमम के साथ प्राप्ता नहीं जोड़ सकता, ठीक है, सर्व होमम और अपर्यावृत्ति जो उत्तरकाली होता है ना उसके अनुसार लिंग बना करके प्रयोग देखा जाता है, जब भिन्न भिन्न होते हैं ना उसमें यह उपाय होता है, या तो बहुवच या तो कोई ऐसा शब्द बोला जाए जिसमें सबका ग्रहण हो जाए, नहीं हो सकता है तो अंतिम वाले के अनुसार ये प्रयोग किया जाता है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 2070 सातवें अध्याय का दूसरा पाद और प्रथम आन्यक, थोड़ा विषय हमने उत्थानी का देख ली थी, विषय यह है कि रथंतरादि जो शब्द हैं वो गीति विशेष के वाचक हैं, ये सिद्धांति कह रहा है। ये सिद्धांति का कथन है, ये पहले सिद्ध हो भी चुका है। हाँ, लेकिन यहां पर थोड़ी और इसको दृढ़ता के लिए पूर्व पक्ष को उठा करके और फिर ये चर्चा की जा रही है। तो पीछे जो पूर्व पक्षी ने कहा वो ये कि सबसे अंतिम पंक्ति जो थी, ऋचि साम शब्दों अभियुक्तैर उपचर्यते, ऋचाओं में मंत्रों में साम शब्द का प्रयोग करते हैं, कैसे, जो कि हिंकार प्रणव प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहर उपद्रव निधन आदि से युक्त हैं, ऐसी ऋचाओं में साम शब्द का प्रयोग करते हैं, जो पूर्व पक्षी ने बात रखी। इस पर अब सिद्धांती कहता है, ननु गीतौ सत्याम भावात गानाख्या गानाख्यस्य, तो ननु गीतौ सत्याम अल्पविराम भावात गानाख्यस्य अल्पविराम संस्कार कर्मणो वाचका एते शब्दा इत्युक्तम, बोले गीति में होने से, गीति में ये साम संज्ञा होने से, गानाख्यस्य भावात वहां पर गान नाम का वहां पर होने से, संस्कार कर्म के वाचक ये शब्द होंगे, यानी जब ये रतंतर आदि साम कहे जाएंगे तो ये संस्कार के वाचक होंगे, गीति रूप संस्कार वहां पर होना चाहिए इत्युक्तम। तो पूर्व पक्षी कहता है तदेव इदम उक्तम आक्षिप्यते, आपने जो ये कहा था उसी पर ही तो हम आक्षेप कर रहे हैं, ये क्या कि नेमे संस्कारस्य वाचका, रतंतर आदि शब्द संस्कार के वाचक नहीं है, किम कारणम अकर्म काले प्रयोगात, कि इनका प्रयोग जब कर्म नहीं चल रहा होता है तब भी देखा जाता है रतंतर साम आदि का प्रयोग, कहना ये है अकर्म काले प्रयोगात, ये तो इसे इसी को खोल रहे हैं आगे, अकर्म काले साम प्रयुज्यते, जब कर्म का कर्मकांड आदि नहीं चल रहा होता है, उसका गान नहीं चल रहा होता है, तब भी साम शब्द का प्रयोग देखा जाता है, न च संस्कार कर्माणि प्रोक्षण अवेक्षण पर्यग्निकरण आदि अकर्म काले प्रयुज्यन्ते। उदाहरण देके कह रहा है कि जितने भी संस्कार कर्म होते हैं, जैसे कि ये प्रोक्षण अवेक्षण गृतकावेक्षण पर्यग्निकरण आदि जो कर्म है, ये आदि जो है संस्कार कर्म, वो प्रयोग के काल में देखे जाते हैं, तो यदि ये रथंतर आदि शब्द भी संस्कार कर्म होंगे तो इनका भी, इन शब्दों का प्रयोग भी प्रयोग काल में कर्म काल में ही होगा, लेकिन ये बिना कर्म काल के अन्य समय में भी इनका प्रयोग देखा जाता है इन शब्दों का। अच्छा ये कर्मकाल में ही क्यों प्रयोग किए जाते हैं, तो उसके लिए कहा प्रयोजना भावात, क्योंकि दूसरी जगह इसका प्रयोजन ही नहीं होता है। अथनु मंत्रा एते, और यदि हम कहें कि ये रथंतर आदि मंत्र हैं, गीति की नाम नहीं है, मंत्र का नाम है, तो ततो अन्वहम स्वाध्यायो अध्येतव्य इति नियमात अकर्म काले प्रयोगो युज्यते। तो जब कहें कि ये मंत्र है तो फिर अन्वहम यानी प्रतिदिन जो स्वाध्यायो अध्येतव्य है, स्वाध्याय करना चाहिए, वेद का अध्ययन करना चाहिए अपनी अपनी शाखा का, ये जो नियम है ये अकर्म काल में भी प्रयोग संगत हो जाता है, जब पठन पाठन चल रहा होता है उस समय भी प्रयोग हो जाएगा। यदि इसको हम मंत्रवाचक मानेंगे तो तब कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तस्मात ऋचाम नामानी, इसलिए ये ऋचाओं के नाम है। और किंच संज्ञा भेदात, और फिर ये संज्ञा भेद क्यों करें कर रहे हैं, यदि आप इनको गान के वाचक मान रहे हो तो इनमें नाम का भेद क्यों है रथंतर आदि में? तो किंच संज्ञा भेदात, संज्ञा भेद से क्या होगा, तो संज्ञा भेदश्च भवति रथंतरम बृहत इत्येवम आदि, रथंतर बृहत ये सब साम के नाम संज्ञा भेद हैं, तो ये भी हम देखते हैं। स एकत्वात् संज्ञा कर्मणोर अनर्थकः, और यदि आप इनको गान के कारण से ही, गान रूपी संस्कार के कारण ही इनकी संज्ञा कर रहे हो तब तो वो संस्कार एक ही जैसा होगा, सब जगह गान होगा और गान रूप संस्कार एक ही जैसा होगा, तो ऐसे में ये जो भिन्न भिन्न नाम हैं ये अनर्थक हो जाएंगे। एक नैव ही तथा पर्याप्तम, तो एक ही नाम से इनके पर्याप्त कथन हो जाता, गान रूप संस्कार करना है तो एक ही नाम रख देते सबका। यथा गीति रीति, जैसे गीति नाम एक सबका रखा हुआ है तो गीति एक ही गायन रूप है तो सबको गीति कह सकते हैं, लेकिन यहां तो नाम अलग अलग है। अथा ऋचाम नामानी, यदि हम इनको ऋचाओं का नाम मानते हैं, ततस्तासाम भेदात संज्ञा पृथक्तम युक्तम, तो फिर इनके भेद होने से, ऋचाओं के भेद होने से इनके संज्ञा के पृथक्त्व का जो कथन है, अलग अलग नाम है, वो कथन संगत होता है। अपिच यदि गानम रथंतरम, गानम च बृहत, इदम रथंतरम इदम बृहत इति पृथक्त्वेन संज्ञा निवेशो नोपपत्यते। अगर ये गान ही रथंतर है, गान ही बृहत है, तो फिर ये रथंतर और ये बृहत, ये जो अलग अलग संज्ञा का निवेश है वो संगत नहीं होता। उसी बात को दूसरे ढंग से कह रहे हैं, रिंग नामत्वे तो उपपत्यते, जब इनको रथंतर आदि को ऋचाओं का नाम मानेंगे तो फिर तो ये नाम संगत हो जाते हैं क्योंकि अलग अलग होते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है किमच, और क्या विकार पृथक्वात, इनमें विकारों की पृथक्ता भी होती है, उसको खोल रहे हैं। प्रतिसामच विकार पृथक्तम, ये जो विकार हैं वो हर साम में अलग अलग होते हैं, तो विकार चूंकि भिन्न होता है इसलिए नाम भी वहां पर भेद भिन्न होना संगत लगता है। खोल रहे हैं आगे, प्रतिसामच विकार पृथक्तम दृश्यते, प्रतिसाम प्रतिसामे ऐसे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, प्रतिसाम में प्रतिसाम ये मतलब सप्तमी का अर्थ लेंगे यहां पर, प्रतिसाम हर साम में विकार का पृथक्त्व देखा जाता है। तदेकत्वाद, नहीं सामे करने की जरूरत नहीं है लेकिन सप्तमी का अर्थ आएगा यहां पर, अव्यभाव समास है तो यहां सप्तमी का अर्थ लेना है केवल, मैं ये कह रहा हूं। प्रतिसाम च विकार पृथक्त्वम दृश्यते, उसमें विकार की पृथक्ता देखी जाती है। तदेकत्वात् गानस्य अनुपपन्नम, और चूंकि गान का गान एक होता है इसलिए ये अलग अलग संज्ञा का पृथक तो विकार का पृथक तो नहीं हो सकता, फिर तो एक ही विकार होगा, एक ही भेद होगा। संस्कार भेदे ही विकार पृथक्तम दृष्टम, ये जो विकार की पृथक्ता है वो कब होगी, जो संस्कार के भेद होने पर ही, यदि संस्कार एक है तो विकार भी एक ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर विकार का पृथक तो होने से नाम भेद है, इसका मतलब है संस्कार भी भिन्न भिन्न होना चाहिए, इसलिए गान रूप जो संस्कार आप कह रहे हो वो तो नहीं हो सकता है। तद्यथा, उदाहरण दे रहे हैं, अवहंते स्तंडुली भावः विशेष चूर्णनम, तो अवहंति अवहनन जो है ये एक संस्कार कर्म है, और तंडुली भाव है ये विकार हुआ उसमें, यानी जो तुष्ट थे वो हट गए कूटने से, तो ये बिना तुष्ट के आ गया तो ये एक विकार हो गया उसमें, और विशेष चूर्णनम पेशन रूप ये संस्कार हुआ और चूर्णन हो गया, चूर्ण रूप में आना ये विकार हो गया। तो न तो एकस्य तंडुली भाव चूर्णनम च, किसी एक संस्कार से तंडुली भाव और चूर्णन दोनों हो जाए ये नहीं हो सकता, उसके लिए अलग संस्कार करने पड़ते हैं, क्योंकि विकार अलग अलग हैं, तंडुली भाव और चूर्णन इसलिए संस्कार भी अलग अलग होंगे, तो इसलिए कह रहे हैं कि इनमें चूंकि विकार अलग अलग देखे जाते हैं तो इनमें संस्कार भी भिन्न भिन्न होगा, और संस्कार भिन्न भिन्न मानेंगे तो गान रूप एक संस्कार ये नहीं हो सकता, कुछ अलग अलग होना चाहिए। अथ रिंग नामानी एतानी, और अगर हम इनको ऋचाओं के नाम मानेंगे तो तथा ऋचाम भेदाद विकार पृथक्वम युज्यते, तो भिन्न भिन्न ऋचाओं के कारण से इनमें विकारों की पृथक्ता भी संगत हो जाती है। तस्मात रिंग नामानी इति तथा उत्तरम पठती, तो रिंग नाम है। अब इसी के आगे और भी बात कही जा रही है। ये जो उत्तर पठती मतलब ये सिद्धांत नहीं बोल रहा है, सिद्धांत ही नहीं है तो पूर्व पक्षी है। बोलिए जी, पूर्व पक्ष क्या जो गान के जो भेद होते उनको नहीं देख रहा? देख नहीं रहा नहीं, वो सिद्धांति ने कहा ही है ये गीतिशु सामख्या, जो गान है उसके कारण से साम संज्ञा है, तो गान रूप संस्कार है, बस उतने ही पकड़ रहा है वो, उसने जितना सामान्य कथन किया है सिद्धांति ने सामान्य कथन किया तो वो सामान्य ही ले रहा है। ठीक है, आगे देखिए। तो पहला सूत्र है इसका, ये पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी प्रथम है ये। सामनो अभिधान शब्देन प्रवृत्ति ही स्यात यथा शिष्टम, बोले जो साम है इनमें अभिधान शब्द से जो इनके संज्ञा शब्द हैं उनके द्वारा प्रवृत्ति होवे, यथा शिष्टम जैसा कि उपदेश दिया गया, अध्यापक जैसा शिष्यों को समझाता था बताता था वैसा। भाष्य देखिए, सामनो अभिधान संबंधेन प्रवृत्ति स्यात यथा शिष्टम इति, यथा शिष्टम ये पूरा का पूरा सूत्र जो का तो लिखा हुआ है इति। अब आगे फिर लिख रहे हैं सामनो अभिधान शब्देन यथा शिष्टम प्रवृत्ति ही स्यात, इसमें केवल अन्वय किया गया है, यथा शिष्टम को अंत की जगह शब्देन के बाद में शब्देन यथा शिष्टम प्रवृत्ति स्यात, सूत्र में है प्रवृत्ति स्यात यथा शिष्टम, इन्होंने यहां पर कर दिया यथा शिष्टम प्रवृत्ति स्यात, केवल अन्वय भेद किया, बाकी जो का तू है खोल रहे हैं इसको। यथा शिष्ट का क्या मतलब है? यच्छिष्टम प्रवक्तृभिः शिष्येभ्यः, प्रवक्ता यानी जो बोलने वाले हैं बताने वाले अध्यापक हैं उनके द्वारा जैसा शिष्यों के लिए कहा गया उपदेश दिया गया ये यथा शिष्ट है। किंच शिष्टम, और उन्होंने क्या वहां पर कहा था विशेष? तो स्तोम आदि विशिष्टा ऋक् साम, स्तोम आदि विशेषणों से युक्त जो ऋक् है उसको साम शब्द से कहा गया था। पूर्व पक्षी ने पहले भी यही बात रखी थी, स्तोम आदि से युक्त रिक को साम कहते हैं, वो कब बोले ऐसा ही वहां पर प्रवक्ताओं ने शिष्यों के लिए कहा था। सा प्रवर्तेता, वो वैसे ही प्रवृत्त होगी। किम कारणम? तस्याह रथंतर आदि नाम धेयमिति, उनके रथंतर आदि अलग अलग नाम हैं। तो तत्सा प्रवृत्ति, सा प्रवर्तेता मतलब ये जो अगर कहीं साम का कथन होता है तो स्तोम आदि विशिष्ट जो रिक है उसी की प्रवृत्ति होगी, उसी को माना जाएगा। इस पर सिद्धांति कहता है दूसरा सूत्र, शब्दैस्तु अर्थ विधित्वात् अल्पविराम, अर्थांतरे अप्रवृत्ति ही स्यात् अल्पविराम, पृथक्त्वात् अल्पविराम, क्रियाया ही अभिसंबंधः। कह रहा है कि शब्दैस्तु अर्थ विधित्वात्, शब्दों के द्वारा अर्थ की विधि होने से, अर्थ का मतलब है जो अभिधेय होता है, शब्द तो अभिधान हो गया और अर्थ का मतलब है जो अभिधेय, जो कथ्य है, कहा जाने योग्य है, वो शब्दों से अर्थ का विधान होता है, यानी शब्दों के द्वारा शब्द को ही नहीं कहा जाता, स्वयं उसी को नहीं कहा जाता। तो ऐसा होने से अर्थांतरे अप्रवृत्ति से, जो अर्थांतर है अर्थ से भिन्न, अभिधेय से भिन्न, यानी वो शब्द स्वयं अभिधान, उसमें इसकी अप्रवृत्ति होगी, वहां प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। वो वचन आगे बताएंगे क्या प्रवृत्ति करना चाह रहे हैं। तो शब्द के द्वारा जिसको कहा जा रहा है वहां पर वो प्रवृत्ति होगी, वो विधि लगेगी, क्रिया होगी, न कि उन शब्दों में ही वो करने लगे। पृथक भावात, क्योंकि शब्द और उसके अर्थ ये दो अलग अलग होते हैं, और क्रियाया ही अभी संबंध है, इन शब्दों का जो अर्थ है उसके साथ तो क्रिया का ही संबंध बनेगा, इनका इन कर्मों का नहीं बनेगा। अब जब यूं कहेंगे अग्नि बुझा दो, अग्नि बुझा दो, अग्नि को बुझा दो, तो क्या करेंगे? जो अग्नि शब्द लिखा हुआ है उसको हटा देंगे, अग्नि बुझा दो, तो वो जो बुझाना क्रिया है वो शब्द में नहीं घटेगी, शब्द के अर्थ में घटानी पड़ेगी, अर्थ में ही वहां पर वो लगती है, शब्द में अर्थांतर यानी अग्नि जो वस्तु है उससे भिन्न जो शब्द है उसमें वो संगत नहीं लगेगी, दोनों अलग क्रियाया ही अभी संबंध है, क्रिया का संबंध उसी अर्थ के साथ ही होता है। अब इस बात को यहां पर ये रथंतर आदि जो साम कहे गए हैं उसमें घटा करके बताएंगे। भाष्य देखिये, तू शब्द है पक्ष निवृत्त, तो पूर्व पक्षी को हटा रहे हैं, न तू एवं स्याद ऋचह प्रवृत्ति रीति, रथंतर आदि शब्द जब बोलेंगे तो ऋचाओं की प्रवृत्ति होने लगेगी सोवादी से युक्त, बोले वो ठीक नहीं है। कथम यह कवत ईशु रथंतरम गायती इति, एक वचन मिल रहा है गहरे अक्षरों में जो है कवतियों में रथंतर को गाता है। कवती मतलब क शब्द वाली जो है, कया नश्चित्रा भूवदूती आदि जो है, क शब्द वाली जो है उनमें रथंतर को गाता है। ठीक है, तो कवतियां हैं वो तो ऋचाएं हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है, सीधे सीधे क वाली जो ऋचाएं हैं उनका ग्रहण होगा। और अब रथंतर का मतलब भी जैसा पूर्व पक्षी ले रहा है ऋचाएं ही हैं, तो कवतियों में रथंतर को गाता है तो रथंतर भी फिर कोई ऋचा होगी, कवती भी ऋचा है तो ऋचा में ऋचा को गाता है, वो कैसे संगत होगा? कवती मतलब वो जो शब्द रूप है उसी में रथंतर को गाता है, तो कैसे संगत लगाएंगे उसको, कैसे घटाएंगे? तो बोले वहां संगत नहीं लगेगा। खुल रहे हैं इसी को, इति कवती नाम वा कार्य, कवतियों के कार्य में, इसका एक तरह से अर्थ खोल रहे हैं, कवतियों के कार्य में मतलब जहां कवती कुछ करने वाली हों उन वो ऋचाएं उनके स्थान पर। अभिवत्यो अतिदिशेरन, अभिवति अभी वाली जो ऋचाएं हैं उनका अतिदेश किया जा रहा है, एक ही अर्थ होगा। कवती ऋचाएं वामदेव गान में गाई जाती हैं और अभिवति ऋचाएं हैं वो रथंतर में गाई जाती हैं, तो जब रथंतरम गायती शब्द का प्रयोग करेंगे तो कौन सी निकल करके आएंगी? लेना तो ऋचाएं हैं, गान तो लेना नहीं है रथंतर से, तो अभिवति ऋचाएं आ जाएंगी, क्योंकि अभिवति ऋचाएं रथंतर में गाई जाती हैं, ये अभिवति ऋचाओं पर रथंतर गाया जाता है, रथंतर में गाई जाती हैं। तो कवती नाम कार्य व कार्य अभिवत्यो अतिदिश्यरन, एक तो या तो ये करेंगे कि कवतियों को हटा करके उनकी जगह अवती आ जाएंगी, ये या तो कर सकते हैं आप, उसकी जगह गान करते हैं तो, अथवा यानी कवतीशु मतलब कवतीशु स्थाने उनके स्थान में रथंतरों को गाता है, ऋचाओं इन ऋचाओं के स्थान में दूसरी ऋचाओं को गाता है, या तो आप ये अर्थ करोगे, अथवा कवती नाम व ऊपरी आधे भावे ना, अथवा कवतियों के ऊपर ही उन ऋचाओं को आप अक्षरों पे ही अक्षरों को बैठाओगे किसी तरह से, उसको उसके ऊपर यानी अधिकरण अर्थ जब लेंगे कवतीशु तो उनके ऊपर उनको रखोगे। तत्र कार्य तावत अतिदेशो न घटते, तो ये जो है कार्य में तो अतिदेश घटता ही नहीं है, क्यों नहीं घटता है? कुतः शब्दैर अर्थ विदित्वात्, क्योंकि शब्दों के द्वारा अर्थ की विधि की जाती है, शब्द की नहीं, शब्दों के द्वारा अर्थ की विधि की जाती है। शब्दानाम अर्थ विधानम कार्यम, शब्दों का कार्य क्या है? अर्थ का विधान करना। तो कवतियों में कवती के कार्य में यानी कवती जो ऋचाएं हैं वो जिस अर्थ को कहती हैं उन्हीं अर्थ को अभिवती कहने लगेंगी, ये तो हो नहीं सकता है, उनके कार्य में तो ये हो नहीं सकती हैं। कवती के कार्य में अवती आ जाएंगी, रथंतर आ जाएंगी, तो कवती का कार्य क्या था? ऋचा का कार्य, शब्द का कार्य क्या होता है? अर्थ को बताना। तो कवती के द्वारा जिस अर्थ को बताया जा रहा है, बताना था, उसी अर्थ को अवती कैसे बता सकती है? उसके कार्य में लग नहीं सकती है। तो शब्द अर्थ विधित्वात शब्दानाम अर्थ विधानम कार्यम, न च कवतीषु रथंतरम गायती इति, कवती भी यो अर्थो अभिधीयते तम अभिवत्य शक्नुवंती वक्तुम, अभिवति ऋचाएं कवती वालों के अर्थ को कह ही नहीं सकती है, वही उनका कार्य है। तस्मात् न कार्यातिदेश है, इसलिए कार्य का अतिदेश तो यहां पर कह नहीं सकते, उनके स्थान पर वो आ नहीं सकती। आधेयत्वे अपि न संभवंती असंभवती पृथक भावात, आधे के रूप में भी नहीं आ सकते उसके ऊपर, क्योंकि तो दोनों अलग अलग हैं। नहीं शब्द शब्दे समवैति पृथक एवं अवतिष्ठते, एक शब्द पे दूसरा शब्द नहीं आ सकता है, अब उसके ऊपर कैसे लिखोगे उस एक शब्द पे या बोलोगे, वो दोनों अलग अलग ही रहते हैं। अभित्वा कया इति, ये दो अभित्वा, अभित्वा शूरनोनुमो ये अभिवति है और कया नश्चित्रा ये कवति है। क्रियाया ही गान क्रियाया शब्देन अभिसंबंधो भवेत न शब्दस्य, अब सिद्धांती अपनी बात को कह रहे हैं, उनकी उसकी पूर्व पक्षी की बात को तो खंडित किया, अब अपनी बात को कह रहे हैं कि क्रिया का, तो क्रिया मतलब गान क्रिया का, तो उसी को आगे खोला गान क्रिया यह शब्दे न अभी संबंधो भवे, शब्द के साथ में संबंध हो जाएगा, न शब्द से, शब्द का शब्द के साथ में संबंध नहीं होगा। इसलिए रथंतर का मतलब यदि हम गान मानेंगे तो गान तो कवती ऋचाओं पर गाया जा सकता है, शब्दों पे गान तो हो सकता है लेकिन शब्दों पे शब्द नहीं हो सकते, ऋचाओं पे ऋचाएं नहीं आ सकती। तस्मात आधेयत्वेनापि न अतिदेश, इसलिए आधेय के रूप में भी अतिदेश नहीं होता, न तो कार्यातिदेश हो सकता ना आधेय के रूप में अतिदेश हो सकता, दो संभावनाएं थी। अतो नायम ऋचः प्रदेश आई थी, इसलिए यहां पर ऋचाओं को आप नहीं ले सकते, ऋचाओं को लेकर के नहीं आ, ऋचाओं की प्रवृत्ति नहीं कर सकते, वो उसका अर्थ नहीं है, उसका निर्देश नहीं है। रथंतर कहने से ऋचाओं का निर्देश नहीं है, ये सिद्धांति ने बात कही। अब इस पे तीसरा सूत्र है, ये पूर्व पक्षी बोलता है, ये पूर्व पक्षी द्वितीय ले लेंगे हम, थोड़ा उससे पहले जो बोला था उससे भिन्न बोल रहा है। स्वार्थे वा स्यात् प्रयोजनम क्रियायाः तदंग भावेन उपदिश्येरन, तो बोले स्वार्थे न वा स्यात् प्रयोजनम, ये जो अभिवती ऋचाएं हैं इनका अपने अर्थ में प्रयोजन हो जाएगा, कवती के स्थान पे अभिवती आई तो उनका अपने अर्थ में प्रयोजन हो जाएगा। पहले ये था ना कि कवती के स्थान में वो आ रही हैं, तो कवती जिस कार्य को कर रही हैं, जिस अर्थ को बता रही हैं, उसको अभिवती भी बताएंगी, बोले वो तो हो नहीं सकता, तो बोले कवती हट जाएंगी उसकी जगह अभिवती आएंगी और अभिवती का जो अर्थ होगा वो अपने अर्थ में हो जाएंगी, वो संगत हो जाएंगी, ऐसे तो हो ही सकता है। तो स्वार्थे वा सात प्रयोजनम क्रियायाः तदंग भावेन उपदिश्येरन, तो अंग रूप से वहां पर उसका विधान किया जाए, तो क्रिया के, यानी क्रिया का मतलब हो गया या अभिव्यक्ति का जो पाठ है वो उसका, तो और क्रियाया तदंग भावे ना उपदेश्येरन, उसके अंग भाव के रूप में, अंग रूप में उसका उपदेश हो जाएगा, और प्रयोजन जो होगा तो बोले वो प्रयोजन हम स्वार्थे वा स्यात् प्रयोजन, अपने में प्रयोजन हो जाएगा तो वो उसके लिए हम कल्पित करेंगे, इन्होंने लिखा है प्रयोजनम फल अदृष्ट कल्प्य है, अपने लिए ही जब वो अपने ही अर्थ को बताएंगी तो उसको इसको करने का प्रयोजन क्या है, कवती की जगह पे अभिवती लाए उस अर्थ के अर्थ को कह रही तो प्रयोजन क्या है, बोले अदृष्ट की प्राप्ति है। भाष्य स्वार्थे वा प्रवर्तमाना अभिवत्यः कवती नाम अंग भावे न उपदेश्यरन, तो अपने अर्थ में वर्तमान प्रवृत्त होती हुई अभिवती कवतियों के अंग के रूप में हो जाए, तो सिद्धांत पूछ रहा है कथम पुनः कवतीशु गायति इति अंग भाव शक्य उपदेश तुम, बोले कवतियों में गाते हैं इस रूप में अंग भाव कैसे कह सकते हो आप, ये जो कवतीशु गायति ये जो वचन है इसमें आप अंग भाव का उपदेश कैसे मान सकते हो, कि अंग भाव के रूप में कैसे है, कि कवतियों के अंग के रूप में रथंतर को कहा जा रहा है या अवती को कहा जा रहा है, ये अंग भाव कैसे, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं शक्य हो यथा ऐसे संभव है, जैसे कि यहां पर कहां पर एक उदाहरण दिया इन्होंने, येन कर्मणा ईर्षेत तत्र जयान जुहुयात, तो जिस कर्म से समृद्धि को प्राप्त करना चाहता है, येन कर्मणा ईर्षेत बढ़े, जिस भी कर्म से बढ़े चाहे, तो तत्र जयान जुहुयात वहां जय नाम की आहुतियों को देवे, उन होमों को करें, तो ये अंग के रूप में आएंगी, तो जिस कर्म से रिद्धि चाहता है समृद्धि चाहता है उसी के साथ में जयों को भी करे, तो ये अंग भाव के रूप में कहा जा रहा है। सिद्धांत पूछ रहा है किम पुनः प्रयोजन कवती नाम अभिवत्यो निर्वर्तयंती इति, बोले अच्छा मान भी लें कि कवतियों के अंग भाव के रूप में अवती आ गई है, तो कवतियों के किस प्रयोजन को अभिवती वहां पर पूर्ण कर रही है, वहां जाके कर क्या रही है, ये क्या अंग भाव के रूप में क्या सहयोग कर रही है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते प्रयोजनम अधिष्टम कल्प्यम, और कोई प्रयोजन तो नहीं है, अधिष्ट प्रयोजन कल्पित कर लेंगे, कुतः बोले क्रियायाः, इसी को खोल रहे हैं, क्रियायाः ये सूत्र का अंश है उसी को आगे खोल रहे हैं, यस्मात् क्रिया श्रूयते कवतीषु रथंत्रम गायति इति, चूंकि ये क्रिया कही गई है कवतीषु रथंत्रम गायति, इस क्रिया के कारण से कर्म के कारण से कल्पित कर लेंगे अदृष्ट, यथा प्रयाजादीनां प्रयोजनम क्रियायाः, जैसे प्रयाजादी का जो प्रयोजन होता है क्रिया से होता है, प्रयाजादी का क्रिया से प्रयोजन होता है तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर अदृष्ट कल्पित कर लेते हैं उसका, यथा प्रयाजादीनाम, प्रयाजादीनाम जो है ये षष्ठी बहुवचन है, प्रयोजनम क्रियायाः, क्रियायाः जो है ये पंचमी का एक वचन। नीचे जो अर्थ किया है इन्होंने, उन्होंने कहा जैसे प्रयाजादि क्रिया का प्रयोजन अतिष्ठ कल्पना होता है, प्रयाजादि नाम प्रयाजादि का क्रिया का प्रयोजन, ऐसे अर्थ लगेगा। यद्यपि प्रयाजादि नाम बहुवचन है और क्रियायाः एक वचन है, तो इसमें ऐसे कर सकते हैं प्रयाजादि का, नीचे जो हिंदी में है ना उसमें, जैसे प्रयाजादि का क्रिया का की जगह क्रिया से प्रयोजन अदिष्ट कल्पना होता है, प्रयाजादि का क्रिया से प्रयोजन हो जाता है, क्रिया के हेतु से प्रयोजन हो जाता है, हेतु में पंचमी मान करके करेंगे। एक इधर पीछे देखिए 2072 पर बीच में जो व्याख्या है उसमें नीचे से तीसरी पंक्ति, क्रिया बराबर गान क्रिया का ही, ऊपर जो इन्होंने पंक्ति लिखी है ना उसका अर्थ खोल रहे हैं, क्रियायाः ही गान क्रियाया शब्देन अभि संबंधो भवेत न शब्दस्य, तो क्रिया गान क्रिया का ही शब्द के साथ में संबंध न होवे, ये गलत हो गया है, तो न को तो हटा लीजिए, तो शब्द के साथ संबंध होवे और उसके बाद जोड़ लीजिए न के शब्द का, न शब्द से, ये जो लिखा है ना शब्द का नहीं होगा, न के शब्द का, क्रिया का गान क्रिया का ही शब्द के साथ संबंध होवे न के शब्द का, यानी शब्द का शब्द से संबंध नहीं होगा, गान क्रिया का शब्द के साथ में संबंध हो जाएगा। दूसरा, दूसरे सूत्र के अर्थ को भी देखिए, सूत्रार्थ में थोड़ा सा विचारणीय है ये 2072 पर लिखते हैं तू, तू शब्द पूर्व पक्ष की निवृत्ति के लिए है। अब लिखा है शब्द ही रथंतर आदि शब्दों से अर्थ विधित्वात्, अर्थ की विधि होने से, अब शब्द से इन्होंने रथंतर आदि शब्द यहां पर लिखा है, मुझे लगता है कि मंत्र के जो शब्द हैं उनसे अर्थ की विधि होने से, यानी ये जो कवतीशु है, कवती में क वाले ये जो क है ये मंत्रगत शब्द है, तो रथंतर आदि शब्दों से की जगह पे यहां मेरे को ये संगत लगता है मंत्र के शब्दों से अर्थ की विधि होने से, कवतीशु क वाले जो हैं इसमें अर्थ की विधि होने से, तो मंत्र जो है पूरा मंत्र है उससे किसी अर्थ की विधि की जा रही है। फिर आगे लिखा है अर्थांतरे, तो अर्थांतर में इन्होंने लिखा है रिक रूप अर्थांतर में, रिक रूप अर्थांतर में, तो मंत्र के शब्दों से अर्थ की विधि होने से रिक रूप अर्थांतर में रथंतर आदि शब्दों की प्रवृत्ति न होवे, अथवा तो इन्होंने जैसे लिखा है ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि यहां बदलना चाहिए शब्द ही अर्थ विदित्वात्, शब्दों से अर्थ की विधि होने से, क्योंकि यहां कवतीशी और रथंतर भले ही हैं शब्द लिखे हुए हैं लेकिन इनसे ले तो मंत्रों को ही रहे हैं हम, तो मैं सूत्रार्थ इस तरह कर रहा था शब्द ही अर्थ विदित्वात्, शब्दों से अर्थ की विधि होती है यानी अभिधेय की विधि होती है, शब्द हो गए मतलब मंत्र के जो शब्द हैं वो, और अर्थांतरे अप्रवृत्ति से आत, तो शब्दों की अर्थांतर में यानी अभिधान में अप्रवृत्ति होगी, ये जो दूसरा शब्द दूसरा मंत्र कौन सा आएगा रथंतर वाला, कवती वाला एक मंत्र हो गया और फिर रथंतर वाला यानी अभिवती, हाँ उसकी अर्थांतर में प्रवृत्ति होवे न होवे, हाँ अर्थांतरे अप्रवृत्ति से आत, अर्थांतर में यानी उन्हीं मंत्रों में प्रवृत्ति नहीं होगी, मंत्र की मंत्र में प्रवृत्ति नहीं होगी, तो अर्थांतर का जो दूसरा लिखा है ना इन्होंने नीचे अप्रवृत्ति से, तो रिक रूप अर्थांतर में, तो ये तो ठीक है रिक रूप अर्थांतर ही होगा, वो एक तो रिक का अर्थ हुआ और अर्थ से भिन्न जो रिक है वो, तो तो अर्थांतर मतलब रिक रूप अर्थांतर यहां पर ये ठीक है। अप्रवृत्ति ही, अब यहां इन्होंने लिखा रथांतर आदि शब्दों की प्रवृत्ति ना हो, इसकी जगह पर वो होना चाहिए अवति आदि मंत्रों की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो ठीक है, परोक्ष रूप से जाएंगे तो रथांतर आदि शब्द से अभिवति, अभिवति का ही ग्रहण किया इन्होंने, उस तरह जाएंगे तो ठीक है। ठीक है, तो यथा प्रयाजादीनम प्रयोजनम क्रियायाः। अब इस पे सिद्धांती कहता है उच्चते 2072 पे उच्चते अयम एव अस्मिन् पक्षे दोषो, इस पक्ष में ये दोष है कि यत् प्रयोजनम क्रियायाः कल्पयितव्यम, कि क्रिया का प्रयोजन यहां पर आपको कल्पित करना पड़ रहा है। पीछे जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि हम इसका प्रयोजन कल्पित कर लेंगे, तो बोले यही यहां पर दोष है। तस्मात् अयम अपि पक्षो दुश्लिष्टः, तो इसलिए ये जो पक्ष है ये भी ठीक नहीं है, कठिनाई से दुस्साध्य लिखा है इन्होंने, जो दुश्लिष्ट है, अच्छी तरह संगत नहीं, युक्त नहीं है, गलत तरीके से जुड़ गया है ऐसा अर्थ। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज का पाठ, प्रणाम करें। ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।